بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقیدہ کی گھنٹی آپ لوگوں کے آخری تین دن ہوتی ہے، منگل بدھ جمعرات. اب ادھر جو ہے شروع کے تین دن ہوا کرے گی، ہفتہ اتوار اور پیر کو ہوا کرے گی. تو کتاب لے کے آئے ہیں؟ کہیں کہیں آپ کتاب نہیں لے کے آئے ہیں؟ ہاں وہی گھنٹی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب توفیق الامام فی القیام و اتمام الرکوع والسجود. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا قال حدثنا اسماعیل قال سمعت قیسا قال اخبرنی ابو مسعود ان رجلا قال والله یا رسول اللہ انی لاتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجود، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. جی ہاں، تو کل میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ جو روایت آپ کے سامنے ہے جس میں آتا ہے کہ ان صحابی نے صلات سے الگ ہو کر کے اپنی صلات مکمل کی، تو صحیح مسلم کے اندر آیا ہوا ہے اس میں ثم سلمہ کا لفظ آیا ہوا، سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد گویا کہ دوبارہ نئے سرے اپنی صلات ادا کی. تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ امام مسلم کے جو شیخ ہیں اس کے روایت میں منفرد ہیں، کوئی بھی ان کے علاوہ ابن عوینہ سے روایت نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے ابن عوینہ کے جو شیخ عمر بن دینار ہیں ان سے بھی ابن عوینہ کے علاوہ کسی نے الگ روایت نہیں کیا ہے. اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں ان میں سے بھی کسی نے عمر بن دینار کے علاوہ ذکر نہیں کیا ہے. لہذا بہرحال یہ اس میں منفرد ہیں. ہمارے استاد تھے عبداللہ مراد صاحب، ان کا کہنا تھا یہ روایت کیا ہے، شاذ ہے. یہ کلمہ جو صحیح مسلم کے اندر ہے ثم سلم کا لفظ، کیا یہ شاذ ہے؟ جب راوی مخالفت کرے، قطع رائے مخالفت، دیگر ثقات کی مخالفت، کیا کہا تھا اس کو شاذ. تو زیادہ تر ثقات کے باب میں آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا، چھوٹی کتاب کون سی، من عتیب المنان. تو زیادتی کے باب میں کہ اگر زیادتی مخالف ہوتی ہے تو کیا کہیں گے اسے، شاذ کہا جاتا ہے اسے. تو میں کہا کہ برحال یہ روایت جو صحیح مسلم کے اندر ہے پڑھیں گے آپ، یہ روایت کیا ہے، یہ ثم سلمہ کا لفظ یہ شاذ ہے. باقی کسی کے یہاں بھی امام مسلم کے شیخ کے علاوہ کسی اور کے یہاں یہ کلمہ نہیں موجود ہے. لہذا اگر اس طرح کوئی مسئلہ کبھی ہو جاتا ہے تو امام سے الگ ہو کر کے اسی پر بنا کرتے ہوئے اپنی صلات آدمی مکمل کر لے گا، نئے سرے سے صلات کا آغاز کرے ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اگلا باب پڑھا آپ نے، باب تخفیف الامام فی القیام و اتمام الرکوع والسجود، کہ امام کو قیام میں تخفیف کرنا چاہیے، قیام کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشقت ہو. البتہ رکوع اور سجدے میں اتمام کرنا چاہیے، رکوع اور سجدے میں جلد بازی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی نے سر رکھا سجدے میں پاؤں اٹھا لیا. تو صلات کا طریقہ یہ ہے کہ قیام میں تخفیف ہو اور رکوع اور سجدوں کے اندر اکمال ہونا چاہیے، اتمام ہونا چاہیے، اس میں جلد بازی نہیں ہونا چاہیے. یہ طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ دیکھیں گے صحیح روایت آئے گی اس طرح کی. یہاں پر بھی روایت وہی ذکر کی ہے جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. فرمایا آپ نے فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، جو کوئی بھی لوگوں کی امامت کروائے تو وہ اختصار سے کام لے، کیونکہ پیچھے ضعیف اور اسی طرح سے عمر دراز لوگ، ضرورت مند لوگ، سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لہذا تجوز یہ کس میں ہوگا، کس میں تجوز ہوگا، یہ کس کی وجہ سے طویل ہوتی ہے، قرات کی وجہ سے. اگر قرات لمبی نہیں ہونا چاہیے، قرات کو قیام کو لمبا نہیں ہونا چاہیے، لہذا اس میں اختصار کرنا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کر دیا ہے وہ اتمام رکوع و سجود، کہیں اس میں اختصار کرنا نہ شروع کر دیں آپ کہ جلدی جلدی سجدے جائیں، جلدی سے اٹھائیں آپ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اختصار کرنا ہے آپ کو، یہ قیام میں قرات میں کرنا ہے آپ کو، رکوع و سجدے کے اندر نہیں اختصار کرنا ہے، اس کو اہتمام سے کرنا ہے آپ کو. کیا جی؟ اتمام کی ذمہ شخصی. ہاں جی، اتمام کی زندہ لے لیجئے، ایک ہوتا ہے تطویل، ایک ہوتا ہے تطویل، اس کا ذرا ہے اختصار تجوز، تو تطویل نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. کئی بس یہ سمجھ سکتے تھے آپ کہ تجوز ہونا چاہیے تو رکو سجدے بھی کیا جلدی جلدی آپ کریں، تو اس کے لیے کرتے ہیں اس میں آدمی اتنا جو طریقہ ہے وہ ہونا چاہیے، لمبا نہیں مراد ہے، جو طریقہ ہے جلد بازی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. جی ہاں، اب آپ دوسروں کے امام ہیں تو آپ کو دوسروں کا خیال کرنا ہے، تنہا صلاۃ ادا کر رہے ہیں آپ، قیام اللیل کر رہے ہیں، کوئی اور موقع تنہا ادا کر رہے ہیں آپ، تو جتنی لمبی پڑھنا چاہیں آپ پڑھیے، آپ کے لیے چھوٹ ہے، لیکن جب آپ لوگوں کے امام ہو تو آپ کو دوسروں کا خیال کرنا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. اپنی صلات پڑھنا جتنی چاہے لمبی کیجیے، غافی رات میں قیام کیجیے، آپ کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن اگر سب کے ساتھ ہیں تو دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ. جی ہاں، اگر امام تطویل کرتا ہے تو امام سے آپ شکوا کر سکتے ہیں کہ بھائی آج آپ نے بہت لمبی صلات پڑھا دیا، آپ نے ایسا نہ کیا کیجیے آپ، تو اس امام سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی امام ہے لمبی نماز کر رہا ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی ذمہ دار ہے اس سے جا کر بھی آپ شکوا کر سکتے ہیں، فلاں صاحب بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، تو امام سے یا امام کا شکوا کرنا یہ صحیح اور درست ہے. وقال ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کے بیٹے امام الکروارد کہہ رہے تھے آج تو آپ نے بہت بیٹے لمبا کر دیا، تو بیٹے امام تھے اور یہ مقتدی تھے، تو یہاں پہ شکوا کس سے ہے؟ خود امام سے، امام سے شکوا، تو اس کی دلیل یہ ہو گئی، باقی کسی غیر کے پاس جاتے شکوا کرے امام کا اس کی دلیل آگے حدیث آ رہی ہے. حدثنا محمد بن یوسف قال قال حدثنا سفیان قال عن اسماعیل عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود قال قال رجل يا رسول الله اني لا اتاخر عن الصلاه في الفجر مما يطيل بنا فلان فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موعظة كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما منكم الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. تو یہاں پر جا کر کے ان صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ معاذ اس طرح سے معاذ کہہ دیا میں نے، یہاں کہاں کا واقعہ ہے؟ قبا کا واقعہ ہے، تو بھائی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لمبی صلات ادا کیا کرتے ہیں، تو جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکوا کیا. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن سالم قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاری قال اقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فبرك ناضحيه واقبل الى معاذ. یہ دیکھیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، تھوڑے سے الفاظ دیکھیں الگ ہیں. اقبل رجل بناضحين، ایک صاحب اپنے دو اونٹ لے کر کے آ رہے تھے، نادے سینچائی کا جو اونٹ ہوتا ہے تو سینچائی کا کام کیا کرتے تھے، اسے نادے کہا کرتے تھے، تو اپنے دو اونٹ لے کر کے ایک صاحب آ رہے تھے. وقد جنح الليل، جنح الليل کے معنی اقبل الليل، رات آ چکی تھی، تو فوافق معاذ یصلی، دیکھا انہوں نے مسجد میں معاذ امامت کرا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کہا اچھا موقع ہے چل کر کے ہم بھی ساتھ میں جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو فبرک ناضح، انہوں نے اپنے دونوں اونٹوں کو بیٹھایا، برک الابل معنی بیٹھنا، برک معنی بیٹھا، انہوں نے اپنے اونٹوں کو بیٹھایا و اقبل الى معاذ، اور آ کر کے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلات بھی شامل ہو گئے. اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ یا سورہ نساء، انہی میں سے کوئی سورت یاد نہیں تھی سرابی کو، کسی کا آغاز کر دیا انہوں نے. فانطلق الرجل، کیا کیا آدمی نے؟ چلتا بنا وہاں سے آدمی، کیسے چلتا بنا؟ اس کی تفصیل دوسری روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اپنی صلات مکمل کی اس کے بعد نکل گیا وہاں سے. بعد میں معلوم ہوا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بارے میں جملے کستے رہے. یہاں سے استدلال ہے کہ امام اگر تطویل کرتا ہے تو اس کا شکوا کرنا امام میں وقت اصل جو ہے اس کے بعد جا کر کے شکوا کریں آپ صحیح ہے. فشكى إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن أنت أفاتن أنت ثلاث مرات فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي براءة الكبير والضعيف وذو الحاجة فرمائے اپنے سبح اسم ربك الأعلى پڑھ لیا کریں والشمس وضحاها پڑھ لیا کریں والليل إذا يغشى پڑھ لیا کریں یہ سورت نہیں پڑھ سکتے ہیں ضرورت کیا سورہ نساء اور سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ ہی کا آغاز کریں آپ فرمایا آپ نے کیونکہ یصلی وراء عقل کبیر آپ کے پیچھے بڑے بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں کہہ رہے احسب هذا فی الحدیث راوی کہہ رہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ حدیثی کا ٹکڑا ہے ان یصلی وراء عقل مجھے یاد پڑتا ہے حدیثی کا ٹکڑا ہے یہ کیسا نہیں کسی راوی نے کہا اپنی طرف سے وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني وقال عمرو وعبيد الله بن مسقم وابو ابو الزبير عبيد الله بن عبيد الله بن مقسم مسقم دي وابو الزبير وابو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقره وتابعه الاعمش ان کی روایت میں بقرہ کس کا لفظ ہے بقرہ کا لفظ ہے شک کی بات نہیں یہاں پر باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها یہاں پر باب مستقل آگیا الإيجاز في الصلاة صلاة میں اختصار ہونا چاہیے اور وإكمالها اور ساتھ میں اکمال بھی ہونا چاہیے دونوں جمع ہونا چاہیے ایک تو اختصار بھی ہو اور دوسرے اکمال بھی ہو اس کی صورت کیا ہوگی اس سے پہلے صفحے پر بتایا میں نے آپ کو کہ ایجاز کہاں ہونا چاہیے قرات میں ہونا چاہیے قیام میں ہونا چاہیے اور اکمال جو بھی ارکان ہیں ان سارے ارکان کو صحیح طور پر آپ ادا کریں اس میں جلد بازی نہ کریں یہ ہے طریقہ صلاۃ کا حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تھا کہ آپ کی صلاۃ میں ایجاز ہوتا تھا اور تکمیل بھی ہوتی تھی باب من اخف الصلاه عند بكاء الصبي جی ہاں تو آدمی کا خیال یہ ہے سوچ یہ رہا تھا کہ ذرا سے لمبی نماز پڑھائیں گے بہت لمبی نہیں لیکن سال ذرا سے لمبی پڑھائیں گے لیکن مال دیکھا اس نے کہ عورتیں بھی مسجد میں آئی ہوئی ہیں اب کسی عورت کا کوئی بچہ رو رہا ہے تو ان وجوہات سے بھی کہ آدمی صلات میں تخفیف کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے اس طرح کے امور کی رعایت کرتے ہوئے دوران صلات کے مسئلہ اس طرح کا پیش آ گیا تو اس کی رعایت کرتے ہوئے آدمی صلات میں تخفیف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے تو اسی کا تذکرہ یہاں پر ہے من اخف الصلاۃ عند بكاء الصبی کسی بچے کے رونے کی آواز آ گئی تو اس کی وجہ سے کوئی صلات میں تخفیف کر دے گرچہ ارادہ تھا ذرا سا لمبا پڑھائیں گے ایک صفحے کی قرات کریں گے لیکن بچے کے رونے کی آواز آئی تو اس نے بجائے ایک صفحے کے آدھے صفحے ہی کی تلاوت کر دی تو اس کا حق حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا البريد بن مسلم قال حدثنا الاسرائيلي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي لابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاقوم في الصلاه اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهيه ان اشق على امه جی ہاں تو یہاں پر دیکھا ابو قتاده رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لاقوم فی الصلاۃ اريد ان اطول میں کبھی امامت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں ارادہ ہوتا ذرا سے لمبی نماز پڑھاؤں گا فاسمع بكاء الصبی اب جو کہیں بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے فاتجوز فی الصلاۃ تو میں اپنی صلاۃ میں اختصار کر دیتا ہوں تخفیف کر دیتا ہوں میں کراہیتا ان اشق علی امی اس خطرے سے کہیں ایسا نہ ہو میں اس کی ماں جو ہے مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے اس کے لیے مشقت کا سبب نہ بن جاؤں میں میری وجہ سے اس کی وجہ سے مشقت نہ مشقت میں نہ ڈال دوں میں اسے لہذا اس کی وجہ سے میں صلات میں تخفیف کر دیتا ہوں تو معلوم ہوا اس طرح کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی صلات میں تخفیف کرنا اسلم صاحب اس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا تو اس کی وجہ سے صلات میں آدمی کے اثر پڑ جائے صلات کو آدمی مختصر کر دے ہلکا کر دے تو اس طرح کرنا صحیح اور درست ہے اور اس کے برخلاف مولانا صاحب تکمیل کرنا اختصار کر دیا آپ نے اور کبھی آپ کیا کر دیں آپ تو اختصار کرنا ہے تکمیل کرنا اس کے برخلاف اسے برقیاس کرتے صحیح یا نہیں صحیح ہے کبھی دیکھا ابھی پروگرام ختم ہوا جماعت کری جلدی سے ہو گئی بہت سے لوگ بےچارے وضو ہی کر کے آ رہے تھے فجر ظہر کی صحیح رکعت ذرا اگر لمبی کر دیں آپ تاکہ بہت سے لوگوں کو جماعت صحیح رکعت مل جائے، تو ایسا کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ تو اس طرح کی وجوہات سے آپ صلات کے اندر تخفیف ہو سکتی ہے، اسی طرح سے صلات کے اندر تھوڑی سی تطویل ہو سکتی ہے جو اس طرح کے حالات ہوں. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ظہر کی صلات پہلی رکعت لمبی پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ ظہر کی صلات میں لوگ قیلولا کب ہوا کرتا تھا، ظہر کے بعد یا پہلے؟ ظہر سے پہلے ہوا کرتا تھا، تو ظہر کی صلات آپ لمبی کیا کرتے تھے پہلی رکعت. کیا جی ذرا سوچا کہ آپ لمبی پڑھائیں گے تھوڑی، وہ نہیں سر بکرا والی بنانا چاہیے، نہیں وہ نہیں، تھوڑی سی لمبی پڑھائیں گے لیکن اس میں بھی افطار کیا جی. ہاں عورتیں جاتی تھیں تو بچے بھی ساتھ جاتے ہیں. صحیح مسلم میں پڑھیں گے آپ کہ مسجد میں جو مسجد میں بچے ہوتے تھے ان کی امام موجود، بچہ رونے لگا تو اس کی وجہ سے آپ تفریح کر دیں. ہر زمانے کے حالات کے اعتبار سے سب بدلتا رہتا. اس زمانے میں کچی اینٹ تھی، اگر بچے نے پیشاب بگڑ دیا، چھوٹی کچی مٹی تھی تو طریقہ اس کا معلوم ہے کیا کر دیں گے. اس زمانے میں اگر کچی مسجد نہیں ہوتی تو اس کے لیے اور دیگر بچوں کو ایسی چیزیں پہنا کے لے جائیں آپ، تاکہ سب معاملات نہ پیش آئیں کہ مسجد میں طلب ہوئے تو. ہر زمانے کے اعتبار سے اگر کوئی اشکال ہے تو اس کے لیے دوسرے حلول موجود ہیں. تابعه بشر بن بكر وبقية وابن المبارك عن الأوزاعي. حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء يخشف مخافة أن تقتل أمه. فرماتا ہے رضي الله تعالى عنه کبھی بھی میں نے کسی امام کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات سے زیادہ اخف صلات نہیں پڑھی، اور نہ ہی اتم، یعنی ایک بار اخف ایک بار اتم، ایسا نہیں ہے. ایک ہی صلات آپ کی صلات سب سے اخف ہوا کرتی تھی اور سب سے اتم بھی ہوا کرتی. کیا طریقہ ہوگا اس کا جو بھی پچھلے صفحے پر آیا کہ قیام میں قرات میں آپ تطویل نہیں کیا کرتے تھے، لیکن رکوع ہو سجدے یہ اہتمام سے کرتے تھے آپ، تعدیل کے ساتھ کیا کرتے، اس میں جلد بازی نہیں ہوا کرتی تھی. تو یہ اس طرح صلات آپ کی اخف بھی ہوگی اور اتم بھی ہوگی اتمام بھی ہوگا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن ابن مالك عن قتادة عن كيف عن سفري عن قتادة عن قتادة حدثنا قال حدثنا عن قتادة ان انس بن مالك ان انس بن مالك حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شده وجد امه من بكائه. تو مجھے معلوم ہے کہ اس کی بقا کی وجہ سے اس کی ماں کو کتنی زیادہ تکلیف اور غم ہوگا، وجد کے معنی غم کے معنی میں، تو اس کی ماں کو کتنا زیادہ غم ہوگا اس کی بقا کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے، جانکاری کی وجہ سے میں صلات میں تخفیف کر دیتا ہوں. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن عدي عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاة فاريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز مما اعلم من شدة بجد امه من بكائه. وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب اذا صلى ثم اما قوما. حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حماد بن قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عمرو بن دينار عن ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قومه فيصلي بهم. تو اگر کسی نے صلات ادا کر لی ہے، صلات ادا کرنے کے بعد بھی جا کر کے اسی صلات کی کسی اور کو امامت کروا سکتا ہے. اگر کسی نے صلات کہیں پر ادا کر لی ہے تو دوبارہ جا کر کے کہیں وہ امامت کروا سکتا ہے. اس سے معلوم ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی نے عید کی صلات پڑھ لی ہے خود کوئی اور جا کر کے امامت کروانا چاہے تو اگر مسئلہ پیش آ گیا تو مناسب صلات میں اس طرح کا. اور کسی نے عید کی صلات کہیں پر ادا کر لی ہے تو دوبارہ کہیں جا کر کے وہی صلات عید کی صلات کی امامت کروا سکتا ہے نہیں کروا سکتا ہے. تو اس سے عموم سے فرائض جو ہے ان کے اندر ثبوت باقاعدہ موجود ہے. تو اگر کسی نے صلات ادا کر لی ہے اس کے بعد جا کر کے امامت اگر کرواتا ہے آدمی تو اس کا حکم کیا ہے دیکھیں معاذ اللہ تعالیٰ کی حدیث. حدیث پڑھ دی آپ نے تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا آپ نے کہ وہ صلات ادا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اپنی قوم میں جا کر کے امامت کروایا کرتے تھے. تو اس سے بات مسئلہ معلوم ہوا کہ امامت کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے چیز یہ بھی معلوم ہوا کہ متنفل کے پیچھے مفترض کی صلات ادا کرنا صحیح اور درست ہے گرچہ دوسرے کو مخالف ہے لیکن صحیح روایت موجود ہے اور اس کے بارے میں پھر کرنا کہ یہ پہلے کی بات ہوگی اور یہ منسوخ ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے جواز ہے. آدمی خود اپنی صلات ادا کر چکا کہیں اور جا کر کے امامت کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں. ذرا سا جی اس کا ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ آپ کسی مسجد میں بعد میں گئے اور دیکھا وہاں پر لوگ صلات میں مشغول ہیں تو اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں شامل ہو جائیں. اس طرح کی روایت موجود ہے کہ فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اس طرح مسجد میں جا کر کے صلات ادا کر چکے ہیں مسجد میں گئے وہاں پر صلات ہو رہی ہے تو لوگوں کے ساتھ آپ صلات ادا کر لیں آپ تو اس میں کوئی قید نہیں اس طرح کی امام ہو یا مقتدی رہے ہوں. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قلت إن أبا بكر أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة فقال مروا أبا بكر فليصلي فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي فتأخر أبو بكر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبيرة جی ہاں. تو یہاں پر اگر امام کی آواز امام کو کوئی تکلیف ہے یا تعداد بہت زیادہ ہے آخر تک امام کی آواز نہیں پہنچ سکتی ہے تو اگر کوئی مکبر وہاں پر ہو جو امام کی تکبیر کی آواز لوگوں تک پہنچائے ایسا صحیح اور درست ہے. چنانچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں کھڑے ہوئے تھے تو آپ کی تکبیر کی آواز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے. لہٰذا اس طرح سے صلات میں مکبر کا ہونا صحیح اور درست ہے چاہے وہ امام کے بغل میں جیسا کہ یہاں پیش آیا تھا یا اس کے علاوہ درمیان میں پیچھے بھی ہو سکتا ہے گویا کہ مقتدی جو ہے مکبر بن سکتا ہے تکبیر کی آواز پہنچا سکتا ہے. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. جی ہاں. تو یہاں پر الرجل یأتم بالإمام کوئی آدمی امام کی اقتداء کر رہا ہے ویأتم الناس بالمأموم اور لوگ اس مقتدی کی اقتداء کر رہے ہیں. ایک آدمی ہے جو کسی امام کا مقتدی ہے اور باقی لوگ جو ہیں اس مقتدی کی کیا کر رہے ہیں اقتداء کر رہے ہیں اسے دیکھ دیکھ کر کے اعمال انجام دے رہے ہیں تو ایسا کرنا صحیح و درست ہے. آپ کے سامنے روایت موجود ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتداء کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی لوگ کسے دیکھ رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے ان کی تکبیر کی آواز سن کر کے اقتداء کر رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اس طرح سے صحیح و درست ہے. آگے اس کے بعد ایک معلق روایت ذکر کی ہے اور وہ بھی صحیح ہے تمیز کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ منقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم آپ لوگ میری اقتداء کریں اور جو بعد میں لوگ آئیں گے وہ لوگ آپ کی اقتداء کریں گے. یہ تم مو بھی آپ لوگ میری اقتداء کریں ولیأتم بکم من بعدکم. اب اس کے اندر دیکھیے ایک دوسرے مفہوم میں لے جانا چاہیں آپ تو دوسرے مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میری خدا سے مجھے دیکھ دیکھ کے سارے اعمال انجام دیں، بعد کے لوگ آئیں گے آپ کو دیکھ کر کے کریں گے، اور ایک یہ ہے کہ پہلی صف کے لوگ ہیں وہ امام کو دیکھ کر کے امام کی اقدا کریں گے، اس کے بعد جو پیچھے کے لوگ ہیں وہ انہیں دیکھ کر کے ان کی اقدا کریں گے۔ تو یہ حدیث یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، باقی کتب سنن کے اندر موجود ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث بہرحال اپنی کتاب میں نہیں ذکر کی ہے، اور کراوی اس کے اندر ہیں کہ ابو نظرہ ان کی کوئی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں درج کی ہے، ابو نظرہ اس کے اندر ایک راوی ہیں، ان کی کوئی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں درج کی ہے۔ لہذا بہرحال یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، باقی کتب سنن کے اندر موجود یہ حدیث، لیکن کسی وجہ سے اپنی شرائط کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث اپنی کتاب میں سندن ذکر نہیں کیا ہے، اور صیغہ تبریز سے ذکر کیا ہے اس کو۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقام فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع أسيف كمان رقيق القلب لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال إن كن لا أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة معلوم ہوتا جیسے اسی صلاة کا واقعہ، لیکن اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی صلات میں ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خفت محسوس ہوئی، پھر آپ تشریف لے گئے تھے، اس سے پہلے روایتوں میں تو نقل کرنے میں اس طرح کی باتیں بہرحال ہو جایا کرتی ہیں، نقل کرنے میں اس طرح کی باتیں ہو جایا کرتی ہیں، پہلے آ چکا ہے کسی صلات میں بعد میں آپ کو کچھ خفت محسوس ہوا بوجھ ہلکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مسجد میں۔ في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه حس کے معنی آہٹ، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ محسوس ہوئی ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر یہی سلسلہ الآخر میں ہے کہ يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر ٹھیک ہے اسلم صاحب، کہاں سے استدلال ہے؟ ہاں دیکھے ذرا غور سے مولانا صاحب جی، اسلم صاحب چلیے کیا کرتے رہتے ہیں رات پر اسلم صاحب؟ تو خاص بات نیند نہیں آتی رات میں، جلدی سو گئے تھے، جلدی اٹھ گئے تھے پھر؟ چلیے باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، جی اب یہ باب مکمل ہوا، آگے باب ہے هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، اگر امام کو صلات میں کوئی شک ہو جائے تو وہ لوگوں کی بات کا اعتبار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ ہے کہ اگر امام کو یقین ہے کہ مجھ سے کوئی سہو نہیں ہوا ہے، میں نے چار ہی رکعت پڑھائی ہے، یا تو دس لوگ کہتے رہے کہ آپ نے تین پڑھائی ہے، مانے گا ان کی بات؟ نہیں مانے گا امام، اگر امام کو یقین ہے کہ میں نے کتنی رکعت پڑھائی ہے، میں نے چار رکعت پڑھائی ہے، تو کہتے رہے لوگ آپ نے تین ہی پڑھائی ہے، ان کی بات تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن اگر امام کو شک ہو گیا کہ کسی نے کہا امام صاحب آپ نے آج تین ہی پڑھائی ہے، اب اس کو کیا ہو گیا؟ امام کو شک ہو گیا کہ باقی اب دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کب پوچھے گا دوسرے لوگوں سے؟ اس کو بھی شک ہوگا کہ ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو۔ تو اگر امام کو شک ہو جائے کہ ہم سے کچھ سہ ہوا ہے، تو اس صورت میں دوسروں کی بات کا اعتبار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لیکن یقین امام کو ہو تو دوسروں کا اعتبار نہیں کرے گا، شک ہو جائے تو اعتبار کرے گا یا نہیں کرے گا، دیکھیں روایت کی روشنی میں کیا معلوم ہوتا ہے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السقطياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين. أصدق ذو اليدين كيا فرمايا آپ نے؟ پہلے تو آپ نے فرمایا تھا لم انسا ولم تخسر، نہ میں بھولا ہوں نہ کچھ. یہ دونوں کیا تھا؟ بلا قد نسیت، نہیں بھول گئے آپ، کیونکہ قصر والا مسئلہ ختم ہو گیا تھا. قصر بتا دیا آپ، قصر تو صرف کیا رہ گیا تھا احتمال بھولنے کا، کہ نہیں آپ بھول گئے ہیں. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صحابہ کرام سے پوچھا، فقال الناس نعم فقام رسول، سب نے کہا اللہ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بھول گئے ہیں. تو اس کے بعد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے دو رکعت صلات مکمل کی اور سجدے سہو کیا. معلوم کر امام کو شک ہو جائے تو دوسروں کی بات کا اعتبار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دوسروں کی بات کا اعتبار کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر وہ خبر واحد تھی مولانا صاحب، ٹھیک مولانا صاحب، ایسا نہیں ہے کہ ذو الیدین تنہا تھے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا. اور جب کئی لوگوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کئی لوگوں کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی. ایسا نہیں ہے، لہذا اس حدیث سے جو معتزلہ کا استدلال ہے خبر واحد کی عدم حجت پر غلط استدلال ہے. مسئلہ یہاں نہیں ہے، امام بخاری نے بتا دیا، یہ جب انہوں نے بتایا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اس طرح کچھ تھا کہ ہم بولے ہیں، لہٰذا ان کے بتانے کے بعد شک ہوا آپ کو کہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو. جب اور لوگ اتنے لوگوں نے خبر دی کہ نہیں واقعی آپ سے کیا ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے، تو امام چنانچہ اس کے بارے میں ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے اخبار الاحاد کے باب میں، انہوں نے کہا انما لم یقنا فی الاخبار بسببه، انما لم یقنا فی الاخبار بسببه بخبر واحد لانه عارض فعل نفسه، لانه عارض فعل نفسه. بہت بنیادی کلمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خبر سے قانع نہیں ہوئے. کیا وجہ تھی قانع نہ ہونے کی؟ اس لیے کہ وہ تنہا تھے، یہ وجہ نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا معارضہ کیا تھا. اللہ کے رسول کا کہنا ہے کہ ہم نے کتنی پڑھی ہے؟ چار. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دو. یہاں خبر کا مسئلہ ہے، یہاں کوئی خبر دینے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جو عمل کیا آپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کتنی پڑھی ہے؟ دو. ہمارا خیال ہے ہم نے کتنی پڑھی ہے؟ چار. ان کا کہنا ہے یہاں مسئلہ نہیں خبر کا مسئلہ یہاں پر ہے، یہ تو جو مصلی تھا امام تھا اس کے فعل کا معارضہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں ایسا کیا ہے، خبر نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ یہاں پر ایک کی خبر کو نہیں مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی لوگوں خبر، تو یہاں پر خبر دینے کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں کہا انہوں نے لِأَنَّهُ عَارَضَ فِعْلَ نَفْسِهِ. اس کے بعد کہا فَلَمَّا أَخْبَرَهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ، فلما اخبره الجم الغفير بصدقه رجع اليه. جب جو ہے ایک جم غفیر سبھی لوگوں نے کہا کہ نیم کی بات کیا ہے صحیح ہے، تب آپ نے سوچا کہ ہاں غلطی کس سے ہو گئی ہوگی، ہم ہی سے غلطی ہو گئی ہوگی، اور ہم نے بجائے کس نے دو کے کتنا پڑھا دیا، بجائے چار کتنا پڑھا دیا، ہم نے دو پڑھا دیا ہے، لہذا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی تھی اس کی وجہ یہاں پر خبر واحد یا خبر اثنین یا خبر ثلاثہ کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے بارے میں انہوں نے معارضہ کیا تھا، لہذا آپ نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا. جب کئی لوگ کہہ رہے ہیں، سبھی لوگ کہہ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ باقی ہم سے کیا ہو گیا ہوگا، ہم سے غلطی یہاں پر سب ہو گیا ہے، اور ہم نے بجائے چار کی کتنی پڑھا دی ہے، دو پڑھا دی ہے، لہٰذا اس سے استدلال کرنا ان کا صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ان کا استدلال کرنا.